w obcowaniu z nową sztuką. Zacytowana opinia, choć zmienionej epoki rodzącego się jazzu, wciąż jest na tyle uniwersalna, że może być mottem do dzisiejszej audycji, której wiodącym tematem są reprezentanci polskiej elektromuzyki, kompozytorzy, a jednocześnie mistrzowie klawiatur. Utworem Nigdy we wtorek rozpoczął Piotr Figiel, zmarły 14 lat temu, aranżer jazzu i piosenek, pianista, autor muzyki filmowej i teatralnej, lider orkiestry radiowego studia Rytm, miłośnik i wirtuoz organów Hammonda. Oto odkryte po latach efektowne nagranie Piotra Figla Skrawek przestrzeni, wersja oryginalna. Prawie 100 lat minęło od budowy pierwszego modelu elektromechanicznych organów Hammonda, których ekspresyjne brzmienia pozostają dynamiczną esencją swingowych, jazzowych improwizacji bądź ambitnego, progresywnego rocka. Skrawek przestrzeni grał Piotr Figiel. Po brzmieniach odnalezionych przez GAT Records w zbiorach Polskiego Radia przed Państwem El Muzyka z właśnie nagrywanego kolejnego albumu Tadeusza Grabowskiego, od lat zasilającego swymi syntezatorowymi utworami śląskie planetarium. Po dłuższej przerwie pionier sonorystycznych eksperymentów z elektroniką powrócił do solistycznych nagrań, co zresztą skrzętnie w studiu El Muzyki za każdym razem dokumentujemy. Oto komputerowo inkrustowane dźwiękowymi próbkami krótkie utwory Arawas, Beduin i Hamada. Tadeusz Grabowski. Thank you. Béduy. Béduy. Tytuły Arawas, Beduin i Hamada. Nowy album będzie nazwany po grecku Evox, co ma ujawniać ewolucję syntezatorowej muzyki śląskiego kompozytora. Nad płytą unoszą się inspiracje zebrane w trakcie jego niedawnej wycieczki do Egiptu. Proszę zatem uwierzyć, że obfitujący wrażeniami może być rejs po Nilu. Wystarczy zagłębić się w fakturę tych oto dwóch nowych utworów Tadeusza Grabowskiego: Anxiety i Salt Train. Thank you. Anxiety i Soul Train. Jeszcze niepublikowane nowe utwory Tadeusza Grabowskiego, których istotna doza inwencji wywodzi się z plenerów północnej Afryki. Jeżeli chodzi o nagrania kolejnego mistrza klawiatur rodzimej elektromuzyki, to wiele inspiracji czerpie on z odkryć atomistów i astrofizyków. Utwory wybrane przez Władysława Komendarka stanowiły w jednej ze styczniowych audycji tło do rozmowy z kompozytorem i Dawidem Brykalskim, autorem książki ciekawie i dociekliwie podsumowującej artystyczne dokonania skromnego i wybitnego kosmicy z Sochaczewa. Tytuł tego woluminu: Komendarek, życie pozaziemskie. Warto przeczytać. A teraz warto posłuchać w Trójce in Crudo, co mistrz syntezatorów ukrywał w swoim archiwum. Utwory Neutronowa sieć oraz Obłoki ciemnej materii. Thank you. Komendarek, neutronowa sieć oraz obłoki ciemnej materii. Zawsze z należnym wyprzedzeniem informuję aktualnie współpracujących z programem trzecim kompozytorów o emisji ich utworów. Przed dzisiejszą projekcją w studiu El Muzyki mistrzów klawiatur uprzedziłem Władysława o planowanej repetycji jego nagrań, przy okazji zdobywając ciekawe informacje. I oto pierwsza. Niezawodny Michał Wilczyński pod szyldem GAT Records właśnie wydał nowy kompakt Komendarka nazwany Przestrzeń Czystej Energii z utworami dotąd niepublikowanymi. I jeszcze nieznane mi zdarzenie sprzed wielu lat, jeszcze przed występami Komendarka z grupą Exodus. Nasz mistrz grywał wtedy na Yamasze Electone B20R i do tego instrumentu miał kupić kolumnę Leslie, oferowaną mu przez Piotra Figla. Do transakcji w końcu nie doszło, choć Leslie Piotra znakomicie współpracowało z Yamahą Władysława. I już w studiu El Muzyki dwa utwory Kosmity z Sochaczewa zrealizowane, jak poprzednie, przy bardziej nowoczesnych klawiaturach. Neutralny atom i arytmetyka czasu. neutralny atom i arytmetyka czasu. Grał Władysław Komendarek. Jestem pewien, że każdy z Państwa doceniający talent i kompozycję naszego kosmity i będący sympatykiem syntetycznych brzmień z przyjemnością posłucha audycji Studio El Muzyki za tydzień. Coś dla wrażliwych. Niektórzy z Państwa pamiętają, że Kitaro wystąpił w Polsce tylko raz w sali kongresowej w Warszawie. Sali koncertowej, która gościła wiele światowych gwiazd estrady. A ja przypomnę w tym cyklu audycji za tydzień właśnie nagrania z amerykańskich koncertów mistrza nastroju i syntezatorów Kitaro. Autopromocja. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Stulecie Polskiego Radia. Marta Kawalec, autorka książki. Przeczytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora pod tytułem Ten głos, Ksawery Jasieński. Ich ulubionym miejscem była spiżarnia. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku około 11:45.